इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।